наший Спаситель наш, величаємо Тебе. Отче, Ти достойний слави за милістю Твою. Богу заспіваймо слави їм, бо Він грішних всіх нас полюбив. О, Аллилуйя, честь Йому за дивні всі діла, за небо дар спасіння план, тобі нехай звучить хвала.